Welkom iedereen bij podcast 80 van 10 december 2010. Mooi getal. In de box hangen Luc Sala, Sali Kilic. Mijn naam is Martin Broersen. We proberen straks daar punt nog in de podcast te halen. Nou, wij hadden het net al voor de podcast heel even over Wikileaks. Wat er allemaal gebeurt deze week. Het is natuurlijk, iedereen heeft het er wel op het nieuws van gehoord en heeft het er mogelijk over. Ja, het is langzamerhand het begin van een echte revolutie op het internet. Want het gaat niet meer om een paar mensen. Er zijn inderdaad duizenden mensen die proberen, duizenden hackers die dus meedoen om wat ze dan vijandige sites noemen plat te leggen. Maar er zijn honderdduizenden mensen, en ik krijg heel veel e-mails van allerlei richtingen, die zeggen we moeten zorgen dat de nieuwe Assange en Wikileaks geld blijft krijgen om te opereren. Want dat hebben ze nu natuurlijk nodig. Het wordt een enorme juridische strijd. Niet zozeer vanwege dat Zweedse gedoe, maar juist omdat natuurlijk op allerlei manieren geprobeerd wordt via juridische weg dat hele Wikileaks op te heffen. Ja. Hè, met name ook door grote organisaties onder druk te zetten. Want je denkt toch niet dat Facebook en Twitter en PayPal dat allemaal maar zo gedaan hebben. Er zijn telefoontjes geweest, er zijn wat dreigementen geweest van de zittende macht. Die zeiden van hallo, stop daar eens mee. En dat hebben ze allemaal braaf gedaan. Ja. Het begon natuurlijk inderdaad bij Amazon. Die zegt, ja, wij hosten Wikileaks niet meer. Vorige week of de week daarvoor. Het is gewoon steeds, die organisaties worden gewoon gebeld van, zijn jullie nu commercieel, willen jullie commercieel overleven? Of gaan jullie Wikileaks helpen? Ik denk inderdaad dat er heel veel druk wordt uitgeoefend. En dat het helemaal eigenlijk een soort oorlogvoering is, dat maakt het nu op dit moment bijzonder. Onafhankelijk van wat je van Wikileaks denkt, is wat er nu gebeurt. DNS'en die uitgeschakeld worden. Frankrijk die zegt dat die probeert wetten aan te nemen dat als Wikileaks gehost wordt in Frankrijk, dat ze dan onder de wet verboden kan worden. Het voert nogal ver. Ja. Maar goed, waar het eigenlijk om gaat is, je moet, als ik het in een heel breed kader zie, en ik heb er net ook een column over geschreven, op Amsterdam Post, is de balans tussen privé en algemeen was de laatste jaren aangetast. En je begrijpt, we praten in de juridische criterologie vaak over proportionaliteit. Maar vroeger zei de rechter, ik moet altijd een afweging maken in iedere zaak tussen het algemeen belang en het private belang. Ja? Nou, de laatste jaren is dat private belang in de zin van privacy, fouilleren, op vliegvelden, je onderbroek staan, nou, het wordt steeds erger, aangetast. Dat voelen de mensen. En daar is dus een reactie, komt daar. Dat is een onderbuikreactie. Heel veel mensen denken, dit gaat te ver. Dan komt er een aanleiding. Dat is niet de oorzaak, maar er komt er een aanleiding. Dat is dat Wikileaks. En nu zet men zich daar en masse achter. Geeft geld, steun. De VPRO gaat erachter staan. En heel veel hackers gaan nu plotseling zich richten op het verdedigen van Wikileaks. Dat is de aanleiding. Dat is zeg maar de moord in Sarajevo in de Eerste Wereldoorlog. Dat was niet de oorzaak van die Eerste Wereldoorlog. Die lag veel eerder in het Habsburgse en de verhoudingen binnen Duitsland en binnen Europa. Het was wel de katalysator natuurlijk. Wat? Het was wel de katalysator natuurlijk. Het was de aanleiding. Hè? Ja. De katalysator is ook een goed woord. Het moment waarop dat dan zich gaat spelen. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is dat de balans tussen privacy en algemeen belang verloren is gegaan. Onder het mom van security is die privacy aangetast. Dan nu komt er een tegenbeweging. En het aardige is, en dan moet je dus even zien, de spiegel, daar waar eerst de reiziger, hè, de privépersoon, in zijn blote kont wordt gezet, letterlijk op luchthavens, maar feitelijk dus op het internet, want die dienst werk en inkomen en iedereen zit maar te speuren naar je Facebook en je LinkedIn, hoeveel contacten, wat doe je, zit je niet stiekem te werk? En wat gebeurt er nu? Datzelfde gebeurt met, ik zag net Verhagen wat hij gezegd heeft tegen Hillary Clinton. Wat op een hoog niveau tussen mensen wordt uitgewisseld. Wat mensen over Poetin denken. Kortom, wat de zittende macht doet. Dus de zittende macht staat in zijn onderbroek. En dat vinden mensen eigenlijk wel prettig. Dus het is een beetje een Robin Hood verhaal. En dat maakt het gevaarlijk. Omdat zo revoluties beginnen. Je hebt altijd een aanleiding nodig. Hè? De het vrijmaken van België van Nederland, had een aanleiding in een of ander toneelstuk in Brussel, waar daarna mensen naar de wapens grepen. Maar de oorzaak was natuurlijk na 18e, 15e, het congres van Wenen, dat België eigenlijk geen status meer had. Nou goed, kijk dus altijd naar de balans die verschoven is en wat gaat er gebeuren. Ik denk niet dat deze oorlog meer is dan een schermutseling. Maar ik verwacht dat in de komende jaren een soortgelijke oorlog, en dat gaat dan veel meer om bijvoorbeeld de macht van de overheid en alles wat vast ligt en het feit dat er allerlei dingen worden weggedrukt, 9/11 is weggedrukt, er gaat iets komen. Daar sta ik niet alleen in, die voorspelling wordt ook gedaan door Gartner. Die zeggen dat in de periode tot 2015 ergens een grote verstoring van het internationale internet, betalingsverkeer, privacy issues gaat komen. Maar je kan daarop ingrijpen. Je kan nu toch wel zeggen dat Amerika, die zich eigenlijk over de grens bemoeit met het hosten van een of ander servertje in Zweden of in Engeland van Amazon of weet ik veel waar het allemaal staat. DNS services die toevallig op Amerikaans grondgebied gehost worden aangepakt. Eigenlijk kan je wel zeggen dat Amerika zich aan het bemoeien is met WikiLeaks, wat helemaal bijna niet op hun grondgebied is. En daarmee verleggen ze dus eigenlijk hun grondgebied naar het hele internet. Ja, zeker. Het is op die site die jij aangeeft in je analyse, hoe heet die ook weer? Freedom Leaks, ja, wordt dat ook heel goed gezegd. Wat ja, zie je nou nog een link land als... Dit gaat om een link naar DocSearl's weblog. En ik zal het artikel linken op itbende.nl. Zeker de moeite waard om even te lezen. Maar er wordt aan verwezen dat wat kunnen landen als Myanmar, dus Burma, of kan niet schelen welk land, Rusland. Die gaan tegen Amerika zeggen, hallo, wat jullie doen, dat is censuur. Ja? China, dus wat hebben jullie in godsnaam te melden als wij Google verbieden om iets te vertellen wat ongunstig is voor de Chinese regering? Jullie doen hetzelfde. Wereldwijd oefenen jullie macht uit. Dus eigenlijk wordt Amerika hier ook dus als een, ja, zeg maar, toch wel een wereldwijde evil nation gezien op het gebied van internetrepressie. Nou, maar wat nog veel elementairder is hieraan, is dat iedereen, elke regering in de wereld wist al dat de VS dit deed. Alleen nu is het zo gigantisch openbaar gebeurd. Het censureren en het wegwerken van bepaalde zaken. Nu kunnen ze het eigenlijk niet eens meer wegwerken. En aan de andere kant vraag ik me ook af, dit is wel voor het eerst dat op deze grote schaal mensen geïnteresseerd zijn, dus bevolking, geïnteresseerd zijn in bepaalde stukken informatie. En dat regeringen zeggen, dat mogen jullie niet zien. Het lijkt ergens alsof het nergens meer over iets anders kan gaan dan WikiLeaks. En dan vraag ik me toch af wat dat voor sociale gevolgen heeft als regeringen gaan doorzetten. Ja, maar ze kunnen het niet doorzetten, want dit is ten eerste is het nu zo verspreid, weten zoveel mensen wat er aan de hand is. En wordt gevreesd dat Assange ook nog wel wat informatie heeft over de bank. Maar het is niet de eerste WikiLeaks. We zitten al 5 jaar of 10 jaar, dat noemen we klokkenluiders. Zijn er mensen die berichten naar buiten sturen? Dat is door de digitalisering gewoon een trend. En dan moeten we het even heel breed zien. Ik heb wel eens gezegd, een van de nadelen van het internet is dat het transparantie brengt. Het brengt transparantie in dit geval over vertrouwelijke informatie, maar het brengt natuurlijk ook transparantie in de economie. De aantasting van de speculatiewinsten, die meestal het gevolg zijn van ik weet iets en jij weet het niet, of voorkennis, of al dat soort dingen, dat wordt aangetast door het hele systeem van internet. Ja, want alles ligt open. De transparantie van de economie heeft bijvoorbeeld geleid dat de marges in de ICT-business enorm verminderd zijn. Toen we begonnen, 20 jaar, 30 jaar geleden, verdienen we 30% op een Commodore 64 als retailers. Nu nog 6%. Als je bij Apple zit, dan verdien je 2%. En als je dan heel braaf aan het eind van het jaar heel veel verkocht hebt, krijg je nog 5% extra, dan verdien je 7%. Die transparantie die we zien in de opkomst van online vergelijkersites en de hele prijsoorlog natuurlijk op dat gebied, die heeft een enorme invloed op de hele wereldeconomie. Vroeger zaten de mensen in Amsterdam die zaten te speculeren. Ja, wacht even. Want als je een econoom vraagt wat de functie is van speculanten binnen de economie, dan is dat ten alle tijde dat ze eigenlijk geen enkele waarde aan de economie toevoegen, maar enkel de daadwerkelijke waarde van producten of onroerend goed, zeg maar, levelen. En als een vergelijkingssite dat doet... Ja, maar dat heet de arbitragefunctie, hè? Ja, exact. En er was vroeger deed dat mensen met de telefoon zaten ze in Amsterdam, als ging de beurs dicht en dan gingen ze gauw nog even 0,03% verdienen aan een heleboel aandelen die ze naar Amerika schoven. Dat is voorbij, dat gaat nu in milliseconden wordt dat automatisch gedaan, dus die arbitrage is er. Maar daarbij wordt de binnenstad van Amsterdam, waar al die gebouwen stonden, waar dat soort mannetjes zaten, die dat allemaal zaten te doen, die hele business is weggevallen in Amsterdam. De arbitrage in de economie is minder geworden. Daarmee is een deel van de economie in Amsterdam aangetast, maar ook in zijn totaliteit. Als je nu een auto koopt, ga je naar je vergelijkerssite. Je koopt het goedkoopste. Daarmee is dus een stukje winst weggevallen. En winst is toch een beetje smeerolie. Wat? Speculatiewinst is dat. Ja, er zijn winsten die gevolg zijn van voorraad houden. Ja, als je voorraad houden van logistiek. Ik heb het beschikbaarheid op het juiste moment. Er zijn winsten die gevolg zijn van normale productieprocessen. Financieringsvoordelen. Maar die speculatiewinst wordt door het internet aangetast. En dat is eigenlijk hetzelfde als wat we nu zien met WikiLeaks. WikiLeaks legt alles bloot. Nou, we hebben daar een woord voor. In de fysica zeggen we dat is een entropische beweging. Ja, alle plussen en minnen worden grijs. Hè? Dus zwart en wit wordt grijs. Een vergrijzing van het geheel. En dat heeft Jaron Lanier wel eens gezegd. We gaan naar een Maoïstische digitalisering. Digitaal Maoïsme. Alles wordt grijs. Terwijl het dus lijkt alsof we meer informatie krijgen, krijgen we in feite, is het tegeneffect van het internet een entropische impuls. Maar het uitzonderlijke is dat niet een aanjager voor de ontwikkeling bijvoorbeeld? Want ik zou dan zeggen, als speculatiewinst verdwijnt, komt er een grotere winstbehoefte vanuit innovatie natuurlijk. Dat hebben we ook gezien. Tuurlijk. Er gaan andere dingen, maar als de speculatiewinst verdwijnt, dan moet je eens even naar de gevolgen voor de samenleving kijken. Kunnen mensen een Rolls Royce of zelfs een dure Mercedes, of voor mijn part zelfs een gewone Mercedes, betalen als ze geen speculatiewinsten maken? Op de beurs? In het zakenleven? In de politiek? Nou ja, een speculatiewinst is een lege winst. Het is een verschuiving van geld naar... Het is een lege winst. Het is een zakkenvulwinst. Het is alleen zonder die lege winsten, ja, gaat de maatschappij enorm veranderen. En dat is nu de cruciale vraag. WikiLeaks, dit fenomeen van, want dat heeft natuurlijk te maken met internetwinkels en internetprijsvergelijking. Kunnen we een samenleving voorzien over 5 jaar, waarbij het nog meer veel opener is, waarbij alles open is, waarbij ook de persoonlijke motieven open liggen, waarbij je bij wijze van spreken via de computer kunt zien wat de diepe motieven zijn van Piet of Kees, hersenscannen, dat soort dingen. Kunnen we een samenleving voorstellen waar die dan nog functioneert? Nou ja, hoe moet die functioneren? En dat is nu de vraag die naar voren komt. En zal het net niet toe, zal ik bedoel, zal, ik koop nu vrij veel spullen zakelijk gezien in Duitsland en zo. En binnenkort gaan particulieren dat natuurlijk ook doen, zou ik maar zeggen. Die gaan gewoon als TNT en de organisaties gekoppeld aan het internet en de financiële systemen wereldwijd goed functioneren. Is er op het kopen van spullen gaat grensoverschrijdend worden. De mensen kopen nu al allemaal boeken bij Amazon in Amerika. Ja, dus de globalisering, hè? Ook een verschil in informatie die we hebben over bepaalde dingen, gaat doorzetten. Nou ja, kijk, zoals Amazon, dat je nu boeken koopt in Amerika, is misschien 2% van de Nederlanders die dat doen. Maar dat is natuurlijk een begin van mensen die gewoon het niet uitmaakt dat het waar het vandaan komt. Dat die kopen gewoon waar het goedkoopst is. En of het nou China is, of Amerika, of Zuid-Amerika, maakt dan natuurlijk niet uit. En die verschuiving geeft natuurlijk aan dat er... Ja, een financieel systeem overheen gelegd moet worden wereldwijd over het internet en mogelijk een regering. Nou, dat is misschien wel een mooi bruggetje naar wat ik ook nog had gelezen. Dat er in heel veel staten in de VS is er gewoon een regelgeving die gemeenschappen verbiedt om zelf een netwerkinfrastructuur aan te leggen. Dus bijvoorbeeld we hebben, ik geloof in Zeeland of Brabant, is er een dorp of een klein stadje. En die mensen hebben met z'n allen gewoon geld bijgebracht. En die waren zo'n beetje de eerste met glasvezel in Nederland. En die hadden gewoon een glasvezelnetwerk samen aangelegd. En ze betaalden, weet ik veel, 20 euro per maand of zo, ieder. Super goedkoop glasvezel. En het was van de mensen zelf. Ja. Alleen in de VS is het in Texas, Arkansas, Nebraska en Missouri gewoon regelrecht verboden om voor dorpen om dat te doen. En in verschillende andere staten zijn er barrières opgeworpen of is het eigenlijk feitelijk verboden. Jongens, in Nederland is het ook feitelijk verboden. Alleen, kijk, wij zijn in Nederland begonnen met het kabel. Hè? Want als we 30 jaar terugkijken, dan begonnen we met de tv-kabel. Mensen gingen aan huis aan elkaar koppelen met kabeltjes en een antennetje op het dak en dan verdelen. Daar zijn die kabelsystemen uitgekomen. Waren we voorlopers mee. Dat is op een gegeven moment, was dat allemaal eigendom van woningbouwverenigingen. Dat is aan gemeentes verkocht. Die hebben dat voor veel geld, zoals in Amsterdam, voor 690 miljoen verkocht aan wat later UPC is gaan heten. Dat is gebeurd. Maar vergis je niet, in Nederland iets anders. Dat is het gebruik maken van de frequenties in de lucht, hè, van de ether. Is streng gereguleerd. Jij mag hier niet zomaar gaan uitzenden. Er zijn een paar frequentietjes die zijn vrijgehouden voor een beetje verkeer, weet je wel, dat je in je huis wat kunt doen, 2,4 gigahertz. Maar voor de rest wordt het gewoon verkocht. Is het gewoon verboden om die frequenties te gebruiken, om resources te gebruiken. Nou, in Amerika, waar ze wat later zijn begonnen met die hele bekabeling, hebben ze om commerciële reden datzelfde gedaan. Ze zeggen, je mag dat niet doen, want wij farmen dat uit. Wij als overheid geven een licentie tegen geld aan Pietje om dat te doen. En dan mag je niet stiekem in je achtertuin dat doen. Dus die beperking van de vrijheid is er altijd geweest. Hè, met treinen, met wegen, dat is allemaal beperkt geworden. Hè, ooit waren er 500.000 treinbedrijfjes die gewoon allemaal maar railsjes legden tussen twee steden. Nee, dat is allemaal bij elkaar gekomen. En nu kun je niet echt zomaar een trein neerleggen. Ja, maar goed, stel nou dat de burgemeester van Driel in de Betuwe die zegt, laten we nu alle mensen gewoon, laten we gewoon kabels gaan graven en laten we gewoon alle mensen glasvezel geven. Dan is het zowat uit de overheid vandaan. Dan wou dat je is, zeggen dat, dat mag, hè? Dat is in Amsterdam gebeurd. Je weet, in Amsterdam zijn ze op een gegeven moment, ik heb dat gezien, ik woonde daarbij. Ik geloof dat het nu al 10, 12 jaar geleden is. Toen zijn ze op een gegeven moment hebben ze gezegd, nou, iedereen mag kabels graven. Hè? Dat is het graafrecht, is openbaar geworden. Toen hebben ze niet één, maar wel 7 of 8 verschillend gekleurde plastic pijpen door heel Amsterdam getrokken. Hè? In een kring eromheen. Daar zat niks in voor het grootste gedeelte, want dat waren holle pijpen. Maar die kon je dan op bepaalde punten, en dat doen ze dan nu, daar kon je glasvezel doorheen spuiten. Dat is voor, ik geloof, 5 van die 7 pijpen nooit gebruikt. Dat waren allemaal investering. Alleen, het werd toch gedaan, dus een pijpje erbij kostte niet zoveel. Nou, dus er is in Nederland een graafrecht. Je mag dat nog steeds doen. Maar het principe van hoe ga je dat exploiteren? En dan komt schaalgrootte erbij. En dan komt het belang van de burger. Moet er te veel concurrentie, te weinig concurrentie. Maakt het logisch dat de overheid erin gaat ingrijpen. Ja. Ik vind dat niet zo erg hoor. Dat ze in Amerika zeggen van hey, dat mag niet. Daar is een FTC, een organisatie die erop let of er dan alternatieven zijn. Ja, ik vind als een bepaalde groep mensen dat gewoon met elkaar afspreekt, dat het zou moeten kunnen, eerlijk gezegd zelf. Maar... Nou, ik vind het eigenlijk wel grappig wat er nu zojuist gebeurt over dat soort dingen. Ik word net aan de deur gebeld door 2 Jehovah's getuigen. Live. Heb je ze niet een koptelefoon gegeven? Nee, ja, nee, ik dacht dat is niet helemaal voor deze podcast of zo. Ja, dat was BliBliLeaks avant la lettre. Ja. We wilden even wat informatie. Maar dat willen we toch ook niet verbieden? Ja? Nee. Ik zeg ze altijd heel netjes dat het nergens voor nodig is. Ja. Goed. Ja, WikiLeaks. Maar het is dus een hele fundamentele zaak die zich hier gaat afspelen. Dit zijn grensgevechten en WikiLeaks is een mooi voorbeeld. En de overheid is denk ik op dit moment erg bang. En je ziet in Nederland dat heel veel politiediensten nu bezig zijn om iedereen maar op te pakken. Daar ja, dat is ook wel verband. Dat er zoveel Nederlanders. En ik zag dat 4chan of zo, dat netwerk waar heel veel hackerachtige types ook zich mee bemoeien. Dat die inderdaad ook voor een deel die PayPal-sites en zo weet neer te leggen. En daar kan je vrij makkelijk bij aansluiten. Hoef je geen eens een hacker te zijn, zal ik maar zeggen. Kan je al meedoen. Dus die groep wordt steeds groter. Ja, maar goed, Nederland is, en ergens stond dan in het stuk, we need the Amsterdam. Ja, WikiLeaks is the Amsterdam of the world. Amsterdam is altijd een plek geweest waar dat allemaal kon. Waar je hash kon roken en dat soort dingen. Heeft een voortrekkerfunctie. En dat is niet van deze eeuw. Dat stamt natuurlijk nog uit de 17e eeuw. En de Hugenoten later en de Joden en al dat hele weer. Dus Amsterdam heeft daar een functie in. En het is natuurlijk geen geheim dat John Ongrijp, een oude hacker, met Assange heeft samengewerkt. En dat in Amsterdam, en ik ken veel van die mensen, want in 89 hadden we al de grote hackerconferentie in Amsterdam. En ik heb feesten gehad bij mij thuis. En dan praten we over mensen die daar waren, zoals Ted Nelson Timothy Leary en al dat soort mensen. Die waren toen in Amsterdam en die spraken op die hackerconferenties. En die mensen zijn er nog steeds. Ik ben er ook nog steeds en die mensen zijn er nog steeds. En die zijn in toenemende mate ongerust geworden over wat er in Amsterdam gebeurt. Je hoeft maar een paar keer gefouilleerd te worden en dan denk je van in wat voor land leef ik. Nou, en dan komt er vanuit de onderbuik het idee van we gaan er wat aan doen. En dan is er in Amsterdam de infrastructuur. Er zijn, je wil niet weten hoeveel, ik wil niet zeggen geheime, maar vrij onzichtbare organisaties. De Club of Amsterdam die zich bezighoudt met de toekomst van allerlei zaken. Met een man of 50, 60 bijeenkomsten houdt. Het gaat niet over hacker, maar gaat wel over de toekomst. En daar worden zinvolle en diepgaande conferenties gehouden met belangrijke mensen. Er is in Amsterdam nog een underground die zich hiermee bezighoudt. En gelukkig vind ik dat, want dat is de kracht van die stad. Ja. Het was wel nog een interessant vraagstuk wat ik laatst hoorde. Of tenminste, ja, het spreekt eigenlijk wel voor zich. Dat in een tijd waar regeringen en bedrijven zoveel meer informatie van privépersonen vragen en vereisen, dat het eigenlijk ongehoord is dat als een burger informatie blootlegt van de organisaties die haar besturen, dat dan een strafbaarheid daar naar boven komt. Dat is eigenlijk absurd. Ja, maar daar zijn ook niet zoveel rechtelijke uitspraken, hè? Luister, we moeten dit allemaal nog voor de rechter krijgen. Maar stel je nou voor dat ik voor de rechter kom dat ik WikiLeaks of dat Martin WikiLeaks een link op zijn ding heeft gezet. Sinds jaar en dag, echt al een aantal jaren, zijn er in Amsterdam kliklijnen. Er zijn in Nederland kliklijnen waar de burger kan melden. Heel lang na de oorlog deden we dat niet, want dat waren gestapelmethoden. Maar het is nu algemeen geaccepteerd dat je je buurman kan aangeven voor hashplantages en of hij zijn auto niet betaalt, of zijn kinderen slaat, weet ik wat. Alles kliklijnen. Dat is door de overheid gesanctioneerd, wordt door de overheid betaald. Dan zou een kliklijn over de overheid zelf niet kunnen. Ik denk dat als je voor de rechter zit, dat daar, laten we zeggen, juridisch, dat geen stand houdt. Dan moet of de overheid stoppen met wat ze doen, wat naar mijn idee een hele goede zaak zou zijn, of die mensen worden vrijgesproken. Want het ligt in dezelfde sfeer. Ja, namelijk informatie, wat we noemen vertrouwelijke informatie, inside informatie naar buiten brengen. Ja, ja. Een kliklijn. Een geavanceerde kliklijn. Ja, maar WikiLeaks is een kliklijn. Hè? En het is niet meneer Assange die dat allemaal verzamelt. Nee, het zijn hackers uit de hele wereld die hem materiaal toesturen. Wat ze noemen disgruntled employees, mensen die met pensioen zijn gegaan. Kijk nou toch eens even naar alle stukken. Het zijn heel vaak zijn het oud-rechters, oud militairen die dat ook openlijk doen. En de mensen die bijvoorbeeld nog wat jonger zijn en gewoon ontslagen zijn, komen met allerlei, uit het leger komen met allerlei verhalen over wat er in Iran, Irak of waar dan ook is gebeurd. En brengen dat naar buiten. Hou je dat tegen? Nee, dit hou je niet tegen. Dit is een trend die samenhangt met de essentie van dat wereldwijde web. Ja, en daarom zeg ik, de grote vraag is, kunnen we onze samenleving voorstellen waarbij alles openbaar is? Ja, want daar gaat het heen. Alles transparant, alles wat ik met mijn compagnon bespreek, kan hier in theorie afgevangen worden en kan morgen op het internet gepubliceerd worden. Blij word ik daar niet van. Natuurlijk. Nee, dat misschien. Maar omdat het een paradigmaverandering is. Ja? Alles, hè, dus alles wat in je hoofd zit, zal ik maar zeggen. Hè, wat je naar buiten brengt, komt naar buiten. Je gedachten worden strafbaar, dat soort dingen. Dat is een paradigmaverandering. Kunnen we een samenleving voorstellen waarbij dat gebeurt? En dan moeten we kijken naar bijvoorbeeld toch modellen als het communisme, waar sessies waarbij mensen toegaven van nou, ik heb weer slecht gedacht en ik heb niet hard genoeg gewerkt. Hè? Dat soort situatie. We hebben dat al gezien in het verleden. Zijn er samenlevingen, ik noem maar kloostergemeenschappen, waarbij die totale transparantie bestond? En hoe heeft dat gewerkt? Ja, volgens mij is er geen goed eindresultaat van bekend. Dus, maar ik denk toch dat we heel langzaam die kant op gaan. Ja, de kerk gaat nog steeds hoor. Nou ja. Ja. Als dat nou zo positief is allemaal. Nou ja, goed, het gaat natuurlijk in evolutionaire termen niet of iets hoe slecht is, maar of het na 100.000 jaar nog bestaat. Ja, ik zou graag willen weten hoe dus de informatieuitwisseling bijvoorbeeld in de Dreamtime van de Aboriginals, hoe die samenleving werkte zonder geheimen, zou je kunnen zeggen. In totale openheid. En ik denk dat we dus terug moeten naar de bronnen van ons onderzoek naar samenlevingen en daarnaar moeten kijken. Als deze entropische factor van het internet, die grote vergrijzing, die grote gelijkmaker, doorzet, de transparantie, hoe gaan we dan functioneren? Kan ik nog politiek bedrijven, zeg maar? Kan ik nog zaken bedrijven als ik geen enkele voorkennis heb? Ja? En we zijn toch allemaal bezig, Martin? Jij bent toch ook een vergrijzer van informatie met je website, ja? Martinique.net. Martinique. Ja. Ja? He, jij haalt informatie en jij vergrijst eigenlijk de kansen voor mensen om nog een paar cent extra te verdienen. Ja, voor de groothandels. Ja, oké, okay, maakt niet uit. Maar je brengt informatie samen waardoor mensen minder marge maken. Maar andere mensen meer marge. Ja, het is omdat een verschuiving. Ze dan voorkomen aan sukkels die er niet weten hoe het werkelijk zit. Een verschuiving. Ja. Ja. Goed, maar daarbij komt dus de ethica weer boven water. En ik vind het zo mooi dat er in Amsterdam bij burgemeester Van der Laan voor de deur staat een groot beeld van Baruch de Spinoza. Mm. Ja? En die man die schreef over, dit was niet alleen een filosoof, maar was een man die vooral over ethica schreef. Ja? Hoe we ons zouden moeten gedragen. Wat is deugd? Dat soort vragen. Nou, dat komt nu naar boven. Wat is deugd? Is vertrouwelijkheid een deugd? Is je mond houden een deugd? Is openheid een deugd? Ja? En dat is een nieuwe fase in de beschaving. En daar moeten we rekening mee houden. En dan ja. Je kunt met dit soort dingen. Ik zit natuurlijk in de psychologie. Veel te rommelen en je hebt vast wel eens gehoord van het enneagram. Hè? Nou, enneagram is een manier om mensen te typeren, maar ook komt daar informatie uit over kwetsbaarheid, over hoeveel ongelukken je maakt, wat je gemiddelde levensverwachting is, wat voor ziekte je gaat krijgen. Dat is dus buitengewoon gevaarlijke informatie als dat in handen zou vallen van levensverzekeringmaatschappijen. Ja? Het is al een trend dat je nu je kunt verzekeren, je zegt ik ben jong en ik wil en ik denk nooit dat ik mijn armen breek, dus ik krijg een goedkopere verzekering. Daar gaat het dus het idee van sociale draagkracht en cohesie van de samenleving. Ja, en het hele maar wat wil je ermee zeggen? Dat de transparantie van internet een andere soort mensen voorrang gaat verlenen. Dus mensen die gezonder zijn. Nee, maar dat het zo gevaarlijk is. Het is zo dat die transparantie, als die doorzet en je dus die moderne psychologische of die psychologische inzichten gaat gebruiken op de goede manier en je doet stemtesten en brainscans, dan gaan we de hele basis van onze samenleving gaat onderuit. Dan ga ik gewoon zeggen, Martin, broers, je hebt al twee keer een loonsteen gehad. Nou, je levensverwachting is dan gemiddeld 74 jaar, dus je betaalt minder AOW. Ja? Ja. In essentie. Ja, maar is dat anders dan vroeger? We vroeger overleefden ook de meer gezonde mens. Ja, dat weet ik wel, maar we hebben een systeem waarbij iedereen gelijkelijk AOW betaalt. Dat heet socialisme, dat is het verdelen van de lasten. We gaan terug naar de oude mannetjes worden het bos ingestuurd om dood te gaan. Ja, nou, hoe we dat gaan doen is een tweede. Het gaat om de afgelopen 100 jaar hebben we een heleboel geleerd over hoe de mens in elkaar zit. En nu komt daar dat internet en die gooit eigenlijk dat allemaal een beetje overhoop. En die paradigmaverandering, die is nog niet doorgedrongen. En dan is WikiLeaks dus voor mij een signaal van, hé, daar komt iets aan en we moeten ons dat realiseren. De link van tussen WikiLeaks en de economie, wat ik net zei, transparantie, maakt nog niemand. Ja? Nou ja. En daar hou ik me nou een beetje mee bezig, van hoe kun je dat nou op een interessante manier naar buiten brengen, niet? Nou, kom op jongens, ander onderwerp, we gaan te lang door. Oké. Okay. Ja. Goed, wat is er verder gebeurd? Ik vind groot nieuws vind ik Google Wave. Er werd aangekondigd dat ze gingen stoppen. En het wordt nu de open source community wordt overgenomen door Apache. En ja. Dat vond ik leuk nieuws eigenlijk. Kijkend aan de rand naar het protocol van Wave zit er wat in het hele protocol en de manier van communiceren. Jongens, wat was Google Wave ook alweer? Het is een collaboratiesysteem waardoor je met gegevens, en dat kan echt alles zijn, brieven, tekst, real-time met elkaar kan aanpassen. Okay. Het was eigenlijk een samensmelting tussen e-mail, chatten en collaboratie. Ja. Dus wat het eigenlijk pretendeerde, is dat je al dat e-mailverkeer met cc'tjes en bcc'tjes en replies en weet ik veel wat, dat je dat allemaal omver kon gooien, omdat simpel gezegd dus multimediaal social media. Ja, en dan eigenlijk alleen het protocol en je kon je eigen Wave-server in je kelder zetten. Alleen Google heeft het een beetje verpest. Ja. Nu zeg je, nu gaat het naar Apache. En Apache is natuurlijk heel bekend omdat ze veel Unix software bekend hebben gemaakt en uit hebben gebracht voor servers. Op heel veel servers draait Apache software. En die zouden dus met deze trucendoos of deze combinatie van diverse media binnen één communicatie tussen verschillende mensen, zouden ze het misschien beter kunnen doen dan Google. Ja, mogelijk. Ze krijgen ook misschien mogelijk meer. Want developers zijn massaal afgehaakt. Zijn massaal gestart met Wave, moet ik zeggen. Om te kijken wat het is en of het leuk is. En er was gewoon niet genoeg om mensen meteen aan de slag te brengen. Er waren ook te weinig voorbeelden. Of te simpel. Je moet, als je dit wil laten slagen, moet je een paar simpele werkende dingen op actief zetten vanuit Google, die gewoon betekenen dat als een programmeur 2 uur daarmee bezig gaat, dat hij een werkend iets heeft wat bijna niks kan, maar wel werkt. Als je dat hebt, dan wordt het uitgebouwd tot iets heel massaals. Maar er was de drempel die Google opgeworpen had voor developers om met Wave te starten, was een drempel van 3 dagen zware studie over dit protocol enzovoort. En waarschijnlijk nodig, omdat het gewoon echt best ingewikkeld is, die hele Wave-protocol. Is dat toch de drempel die je op een of andere manier over moet. En ik denk dat Apache, als die dat standaard met een paar klikken aan een Apache-server kan hangen en het dan werkt en er een paar voorbeelden bij komen waar de Apache-organisatie zeker wel voor gaat zorgen, dat ze mogelijk toch via een omweg het Wave-idee boeten. En mogelijk zelfs het einde van e-mail, of de manier waarop wij e-mailen teweeg brengt in de toekomst. Zoals je nu al bij Facebook ziet, dat sommige mensen veel liever via hun Facebook-account alleen maar met andere mensen communiceren, omdat ze dan minder last hebben van spam, rare dingen. En dus eigenlijk hun Facebook-account gaan gebruiken als e-mail-account. Kan. Ja, maar wacht even. Mag ik daaruit concluderen dat wat wij nou doen, hè? Want we zitten niet alleen te praten op basis van wat teksten die jij hebt gestuurd, maar ondertussen zitten we allemaal nog ook op het internet bepaalde woorden te zoeken. En we hebben ook nog een chatje rechtsonder bij lopen en er worden nog links doorgepraat. Is dat de manier waarop we dan zouden moeten gaan communiceren? Met iedereen. Dat is wat Wave. Ja, met iedereen. Dat je dus altijd niet alleen e-mail hebt, maar ook, of niet alleen chatten, maar ook, nou, kortom, de Wave, ja. Nou, het interessante aan de Wave is dat jij een interface hebt. En dat je dus allerlei projectlijnen die je hebt, dat die bij elkaar komen. En dat je dus real-time, als het ware, kan zien wat er gebeurt. En dat je in één interface al die zaken overzichtelijk kan behandelen. En dat is wel interessant. Alleen waar het een beetje op stuk liep, is dat als je met 2-3 projecten bezig was, met ieder weer een paar milestones, en dan ook weer onder die milestones een aantal verschillende tapjes open had, dan had je geen zicht meer op wat je nou eigenlijk aan het doen was. Het was te veel. Dus er zat een organisatieprobleem in Google Wave. En dat heeft heel veel mensen ervan afgehouden. Ja, maar dat is hetzelfde organisatieprobleem wat ik in mijn ondertussen 6 computers in huis hier heb. Ik weet bij God meer waar wat staat en wat de laatste versies zijn en wat bij welk project hoort. Dan ga ik weer in zo'n project beginnen en dan is het in mijn hoofd, komt het alweer terug. Oh ja, dat heb ik daar staan, daar, dat is dat filmpje, die communicatie. Oh ja, er waren nog een paar e-mails daarover. Ja, dan breng ik het weer bij elkaar. Ik heb altijd gevonden dat in het computerdenken dat een probleem is. Het is eigenlijk een te beperkt dimensionaal denken. We denken toch nog steeds in de vorm van tabellen en menus en directories. En daar kom je eigenlijk niet mee uit. Nee, ja. Maar Google Wave lost het in principe op. Daarom is het wel zo'n interessant protocol. En is het eigenlijk jammer dat het inderdaad helemaal nergens heen ging. En is inderdaad dat Apache het nu overneemt geweldig. Ik vond aan de andere kant wat ik in het nieuws heel even doorgaand op Apache is uit de Java-organisatie gestopt deze week. Ik vond het ook interessant omdat Oracle heeft het toch wel hier en daar moeilijk met bepaalde zaken zoals Open Office. Dat er komt er een... ik ben heel even de naam vergeten. Het heet LibreOffice. Komt er opeens op zetten. Java stappen de mensen uit. MySQL zit wat gerommel. Dat de mensen zeggen, ja, moeten we niet een eigen MySQL bouwen? Dus ik vind Oracle is op dit moment een beetje onder vuur. Als het goed is voor volgende week hebben we ook Cor Nauws uitgenodigd die meer gaat vertellen over LibreOffice en OpenOffice en Java op dat punt. Dus ga zeker dat volgende week bij ons beluisteren. Maar daar wil ik dan toch eventjes om een ander punt wat je in jouw nieuws lijst geeft. Dat is namelijk ik wou bij deze ook nog niet de podcast afronden. Tenzij jullie... Ik wil naar het volgende puntje wat je daar had. No SQL space. Hè. We hebben het over Oracle. Dus dat is natuurlijk typische SQL. Hè. De SQL is een opvraagtaal voor gestructureerde databases. En nu lees daar dat er dan eigenlijk ook bedrijven zijn die zich bezighouden met niet gestructureerde databases. Ja, gewoon. En dat is eigenlijk waar ik steeds mee moet werken. Dat gaat nog verder dan bijvoorbeeld alleen maar dat je zegt, nou goed, ik heb video en ik heb plaatjes en ik heb teksten. Nee, mijn unstructured data die zit ook nog vol met links en notitietjes en filmpjes en misschien binnenkort 3D-films. Ik loop juist aan dat als ik probeer mijn werk in een gestructureerde database te proppen, dat het niet lukt. Dus ik vind het interessant dat er dus een aantal bedrijven zijn die zich bezighouden met wat zij dan no SQL noemen. Ja, we praten onder andere over MongoDB. Die heeft 6,5 miljoen gekregen van Sequoia Capital. Dus er wordt wel ook gedacht dat NoSQL een markt heeft. En ik denk eerlijk gezegd ook dat hele grote overheidsprojecten waar wij altijd over mislukkingen en zo praten, als er nou gewoon een emmer was waar iedereen zijn kaartje in kon doen, zijn politieverslag of weet ik veel wat, gewoon in die database kon flikkeren en het kon heel makkelijk met een search engine of een interne database query die niet SQL is, weer teruggehaald worden. Want uiteindelijk is het toch gewoon een kaartenbak. En je hoeft niet via een SQL statement bij je gegevens terug te vinden. Dat kan ook op een andere manier. En daar zijn onder andere natuurlijk ook dit soort databases veel sterker in. Zoeksystemen ontwikkelen die ongestructureerde data doorzoeken, meta-informatie daarvan voortbrengen en daar wel dan structuur in brengen. En dat is waar we natuurlijk steeds naar zoeken, waar uiteindelijk Google en alle databases tegenaan lopen. Die blijven beperkt tot wat doorzoekbaar is. Maar ik denk ook juist dat die beperking van een SQL-server op de grote schaal, zoals bij die grote projecten die constant mislukken, dan designt er iemand een database waar dan alle informatie in moet. En we hadden het al eens eerder over dat als je dan per ongeluk doodverklaard wordt en je komt weer een half jaar later boven water, ergens spoel je weer op een strand aan, dan kan je in de database wat niet meer verklaren dat je nog een recht hebt op een rijbewijs en een paspoort enzovoort. Omdat database designers daar niet mee bezig zijn geweest. En daardoor, omdat ze die design steeds fout maken, gaan die kosten vliegen de pan uit. Omdat dus als er steeds nieuwe uitzonderingen komen die vreselijke ingrepen vragen. Ja, terwijl als het nou eens niet op die manier zo vast gestructureerd was, dan kon je die uitzondering gewoon, zoals vroeger op papier, kon je toch gewoon erbij schrijven, deze man was vroeger dood, maar hij leeft nu weer. Ja. Als je dat in je database ook kan doen, zelf als degene die de data invoert, in plaats van de designer van een of ander SQL statement, dan gaan de kosten natuurlijk veel lager worden. Ja. Dus als ik kijk naar de mislukkingen van bijvoorbeeld de politiedatabase, en maar ook van de bevolkingsdatabase en zo, waar je allerlei lullige problemen heeft, landen die dus inderdaad niet bestaan, of rare tekentjes of namen die met dingen worden met de rare tekens worden geschreven, dan krijg ik vaak ook het gevoel dat daar te strak in het begin de zaak is opgezet en dat men barst uit het netwerk. Men barst uit de datadefinitie, zal ik maar zeggen. Ja, past er niet meer in. En dan moet je met via omwegen gaan ze dat dan weer een beetje bijpatchen. Maar ik heb wel eens gevoeld dat het inderdaad daaraan ligt. Dat we in de dwangbuis van de toch zeg maar 1-2 multidimensionale databases zitten. Ja, simple query language is mogelijk te simpel. Ja. Nou goed, maar en NoSQL is dan een trend waar ik nog niet van gehoord heb, maar die me daar heel logisch lijkt. En ook weer vanuit mijn eigen behoefte denk ik, nou, daar zou ik wat aan hebben, want ik heb zoveel rare rommel. En ik merk het ook als ik Google gebruik of andere zoekmachines, hoe beperkt eigenlijk dat wat ik terugkrijg. Ja, ik krijg toch niet de dingen die ik zoek. En het viel me op dat ze bijvoorbeeld die WikiLeaks gaan ze dan doorzoeken met allerlei tekstdingen. En dan zoeken ze op het woord Amsterdam en dit of dat. Maar en dan plotseling blijkt eruit, ik ben uit 1 gigabyte aan gegevens, een paar gigabyte, blijkt dan, oh ja, die Verhagen heeft ook nog wat gezegd. Ja, maar het is een kwestie, lijkt me toch van steeds van lineair doorzoeken van die, met filters, met safe-filters, van die berg data. En ja, echt begrijpen, dat wil zeggen, een zoekmethodiek die gaat over verbanden, dat kennen we niet. Nee. Nou, we gaan kijken waar dit allemaal heen gaat met NoSQL's. Ik wou nog heel even aandacht vragen voor iets wat ik toevallig tegenkwam. Het heet spoon.net. Ik zou zeggen, Luc en Sali, neem een keer een testabonnement op spoon.net. Het is heel bizar. Het is oorspronkelijk begonnen wat ik begrijp als een, en het bestaat al 2 jaar, maar ik zie het nu pas. Dus alle luisteraars die zeggen, ja natuurlijk, spoon.net. Sorry, ik zie het nu pas. Het maakt het mogelijk om browsers die je helemaal niet hebt, in basis, in vroeger, kon je dat dan even aanklikken en dan kon je gewoon een bepaalde browser starten op jouw computer en kon je gewoon testen met die browser of jouw website en zo er goed uitzag. Het concept is veel verder uitgewerkt, dus nu kan je wordprocessors downloaden, muziek, synthesizer, dingen, spellen, alles is te vinden op spoon.net. En het rare is dat je dus dat het echt puur cloud is, maar ook lokaal. Dus wat er gebeurt is, als je een applicatie runt, run je hem lokaal op je eigen computer. En er is in een soort fake program files directory waar die applicatie in draait. Er is een fake register, voor zover wij kunnen ontdekken, waar al je settings in worden opgeslagen. En je kan dus eigenlijk gewoon alles draaien zonder dat je dat ooit op je computer hebt geïnstalleerd, rechtstreeks vanaf spoon.net. En het concept is gewoon best wel... En het gaat ook best cloud, wel... Wat? Totaal cloud. Totaal cloud, maar totaal ook lokaal en daardoor snel. Ja, map. Het is heel snel. Je kan dus gewoon synthesizers, dingen, alle snelle tekenprogramma's, alles, wave editors, film editors. Je kan alles binnen 30 seconden heb je het op je computer staan via ingepakte compressie, weet ik veel wat technieken. Het gaat echt super, super soepel. Ik snap niet hoe het businessmodel van Spoon.net in elkaar zit. Op de lange termijn, je kan abonnementen nemen of zo op dat systeem. En ik vraag me ook af of ik echt bereid ben om op die manier te gaan werken. Maar ik vind het heel knap. Nou, ik zie dat je een Spoon server kan huren. Dus als jij een applicatie hebt die je wil verspreiden, een commerciële applicatie, dan kan je $40 per user per year betalen aan Spoon. En die maken het dan beschikbaar voor je, geloof ik. Oh, nee, dat zijn ze zoeken natuurlijk. $40 per die je downloadt of zo? Sorry? Nee, als je een user hebt die dus gebruik maakt van jouw applicatie, dus stel Photoshop wil via Spoon dat beschikbaar maken, dan kan Photoshop zeggen van je kan Photoshop downloaden, maar je kan ook zeggen als je 6 verschillende computers hebt van, of als bedrijven zeggen van... Ik wil toegang hebben, maar dan moet Photoshop €40 betalen, of $40 betalen aan Spoon. Aan Spoon, ja. Ja, dat vind ik wel tamelijk veel. Ja, maar dat is misschien wel interessant voor business users. Business user, ja. Yeah. Ja, de applicaties, je kan er zelf ook verzoeken om een applicatie die jij dagelijks gebruikt, of ze die willen uploaden. En voor zover ik begrepen is het al een paar keer, meestal doen ze dat gewoon gratis als het makkelijk kan of zo. Dus, ja. Nou, en games is natuurlijk ook een interessante, ja. Maar zoveel staan er niet op, inderdaad. Ik denk, als ik er doorheen kijk, denk ik dat ze worstelen met een businessmodel. Maar de techniek is wel geweldig. Ja, interesting. Je hebt jammer genoeg wel op dit moment een PC nodig. Maakt niet uit wat voor, maar gewoon een Windows operating system. Dus ze zijn bezig met een Apple versie. Maar ze zijn druk aan het ontwikkelen. En... Ja. Ik raad iedereen aan om gewoon even één keer gewoon Spoon.net te proberen. Want dan krijg je toch wel een heel nieuw idee van wat er mogelijk is in de cloud. Cool. Goed, nou jongens, wat mij betreft was het dit weer. Ja. Ik ga weer aan de koffie. Ja. Volgende week open office. En we gaan nu koffie drinken, hoor ik. Yes. Okay. Tot volgende week, jongens. Doei.